एहो रंग हुंदे जे ना जग उते फिर फुलां दे विच किदां फर्क हुंदा नीले अंबर ते दूधिया बदलां दा फिर किस तरह आपस विच तर्क हुंदा रंगां कारने ही धरती सुरग जापे सुरग जापे रंगां कारने ही धरती सुरग जापे नहीं ते रंग भी होना ए नरक हुंदा सरताज दे कम नहीं चलने सी इस रंग रेज दा बेड़ा गर्क हुंदा जद जिक्र तेरा होवे रुख बोलन लग देने पत चढ़दा मौसम भी रंगीन जिया लगदा सज फब के ख्याल मेरे अज छेड़न कल मानू ए गजल दा मुखड़ा भी शौकीन जिया लगदा तारीफ किवें करिए के मिसाल नहीं लभदी तारीफ किवें करिए के मिसाल नहीं लभदी असी जो भी लिखते हैं तौहीन जिहा लगदा हो तू कहे ता छिप जांदा तू कहे ता चढ़ जांदा छिप जांदा तू कहे ता चढ़ जांदा तू कहे ता छिप जांदा तू कहे ता चढ़ जांदा ए चंद भी हुण तेरे अधीन जिहा लगदा मैं किसे तो परियां दी एक सुनी कहानी सी अज उस फसाने ते यकीन जिहा लगदा तेरा हासा अकलूं भी तेरा तेरा तेरा तेरा हासा अकलूं भी मिश्री कर देंदा उसे विच शहद नेरा नमकीन जिहा लगदा जिस दिन तो नाल तेरे नजरां मिल गईयां ने सरताज नूं अंबर भी जमीन जिहा लगदा हो दिल जद जज्बातां नूं महसूस नहीं करदा दिल जद जज्बातां नूं महसूस नहीं ओ करदा फिर दिल दिल नहीं रहंदा मशीन जिहा लगदा रंग रेज ने गल तेरी तो रंग चोरी कर देना ओ रंग रेज ने गल तेरी तो रंग चोरी कर लेना मैनू एहो मसला भी संगीन जिहा लगदा जद जिक्र तेरा होवे रुख बोलन लग देने पत चढ़दा मौसम भी रंगीन जिहा लगदा सज फब के ख्याल मेरे अज छेड़न कल मानू ए गजल दा मुखड़ा भी शौकीन जिहा लगदा।